از فایل صوتی استفاده ببرند. خب با توجه به مشکلی که هفته گذشته پیش اومد ما نتونستیم این کلاس رو برگزار کنیم. خب دوستان زحمت کشیدند، ترجمه هایی رو انجام دادند و ترجمه های شما رو خیلی ها رو من نگاه کردم، بعضی ها رو هم من وقت نکردم که کامل ببینم، اما اشتباهات زیادی در ترجمه دوستان بود. دلیلش هم روشنه، چرایی این ایراد در ترجمه دوستان به چند دلیل هست که خدمتتون خواهم گفت. یه سری مسائل هست، خب مسائل نظری هست، منتها این مسائل نظری زمانی اهمیت داره که ما در فرایند ترجمه هم بهشون توجه کنیم، وگرنه صرفا اگر یک گوش ما در و دیگری دروازه باشه عملا بحث های نظری هم خیلی نمیتونه به ما کمک کنه. ما توی زبان عربی خب یک مسئله داریم، بحث در واقع توی بحث های تخصصی یک بحرانی هست به اسم عظمت المصطلح یا بحران اصطلاح. این رو توی خیلی از واژه ها ما میبینیم، مثلا میگیم که واژه تداولیه، معادل های مختلفی برای این مفهوم، یعنی مفهوم کاربرد شناسی، معادل های مختلفی آوردن، یکی گفته براغماتیه، یکی گفته نمیدونم تداولیه، اون یکی گفته النفعیه، و خب این خودش یک مشکل ایجاد میکنه. منتها یه مسئله دیگه تو زبان اتفاق میفته و این مسئله خیلی مهمه، مسئله این است که گاهی در واقع یک دال مدلولها و معناهای متعددی بر اون عارض میشه. این مهمه. مثلا میبینیم دال گفتمان یا الخطاب یا دیسکورس، خب این معانی متعددی میتونه داشته باشه. یعنی اگر الخطاب رو در واقع این نشانه رو از منظر ساختارگراها بخواهید تعریف کنید، معناش بسیار متفاوت هست با اون چی که مد نظر مثلا نقشگراها هست. اگر بخواییم مقایسه کنید مثلا با اونایی که پسا ساختارگراها هستن، باز دوباره این نشانه یک مدلول دیگری به خود میگیره. و خب این چی میخوام بگم خدمتون و چه ربطی داره به مسئله ترجمه؟ طبیعتا شما وقتی که دارید در مدار ساختارگرایی دارید ترجمه میکنید نشانه دال رو، اگر بخواهید اشراف داشت نشانه مثلا ببخشید نشانه در واقع خطاب رو، اگر بخواهید درست ترجمه کنید و نگاه جامعی نسبت به متن داشته باشید، باید این ارجاع ها رو با هم بفهمید و متوجه بشید، یعنی در اون حوزه دانش زمینتون کامل باشه. یعنی خطاب رو هم از منظر ساختارگرایی، هم از منظر نقشگرایی و هم از منظر پسا ساختارگرایی، اینها در لحظه در ذهن شما چی بشه؟ در ذهن شما نمود پیدا کنه و شما وقتی که در واقع در لحظه ترجمه و خوانش متنی این همه مفهوم در ذهن شما میاد، بلافاصله بر اساس متن متوجه میشید که بله اینجا الخطاب، الخطاب پسا ساختارگرایانه است، اینجا الخطاب، الخطاب چه میدونم ساختارگرایانه است. لذا در ادامه هم واژه هایی که باهاش هم نشین شدن و کلیت متن رو چه بسا در چهارچوب یک در واقع خوانش پسا ساختارگرایانه یا ساختارگرایانه یا نقشگرایانه بیه ترجمه کنید. این اهمیت داره، این مسئله لذا اهمیت داره. در اینجا این بحث پیش میاد که خب این انقلتی که در واقع پسا ساختارگراها به چیز میگیرن، به سوسور میگیرند. اگر خاطرتون باشه ترم قبل خدمتون گفتم سوسور میگفت که دال و مدلول در داخل نظام بسته زبان قابل تعریفند. یعنی ما مثلا دال رود رو یک رابطه سلبی داره با نشانه های دیگه، مثل دود، مثل سود، مثل فلان، و یک رابطه ایجابی داره با مدلولش که اون در واقع تعریفی هست که برای رود در نظر میگیریم، و این مدلول در واقع باز دوباره یک روابط سلبی داره با مدلول های دیگه مثل دریا و مثل نمیدونم چشمه و اینها، که در داخل نظام زبان از طریق این رابطه در واقع سلبی ایجابی ما نشانه و سیگنیفیکیشن ما معنای خودش رو میگیره. اما نقشگراها چیزی که انقلتی که میگیرند به اونایی بافتگرا هستن به سوسور میگرفتن، میگفتن که نه اینجوری نیست، ما در واقع همیشه روابط بین واژه‌ها از طریق این رابطه‌ای که شما تعریف کردید در داخل نظام بسته زبان قابل تعریف نیست. گاهی این بافت هست که به ما میگه که در واقع معنای یک حالا یک ترکیب یا یک واژه چیه. مثلا شما واژه امسک الخشب این بافته که به شما میگه که آیا معنای در واقع تحلیلی جمله مد نظر هست، یعنی درخواست از شما شده، یا اینکه نه در واقع منظورش اینه که بزن به تخته، همون چیزی که حالا برای حسادت و اینها به کار میبریم، مثلا کسی حالا یک موفقیتی کسب کرده و یا یک کاری میگیم بزن به تخته. لذا این امسک الخشبه نه بر اساس یک رابطه سلبی ایجابی بلکه بافت هست که معناش رو مشخص میکنه و همه پاره گفتارها و در واقع ساختارهای زبان بسیاریش بر اساس بافت هست که حتی معانی متضاد، معانی بسیار متفاوت به خودشون میگیرن. خب پس ما وقتی که میخواهیم یک جمله رو ترجمه کنیم، یک معنای رو ترجمه کنیم، طبیعتاً دوستان باید ذهنمون آکنده از این معانی و مفاهیم و تفاوت‌ها باشه. ما ممکنه یک واژه‌ای در درون جمله به کار بره، سوسور میگفت در واقع بر اساس روابط همنشینی مشخص میشه، ولی گاهی همنشین‌ها هم به ما چیزی نمیگند. در واقع شما وقتی که ادامه متن رو میخونید و شاید دو صفحه میری جلو، بعدش متوجه میشید که آقا منظور از این نشانه چیه. یعنی در واقع اینجا بافت متنی هست که به شما یک معنا و یک مدلول رو برای یک نشانه مشخص میکنه، نه اون همنشینی که در واقع بلافاصله بعد از واژه اومده. و همچنین در این متنها دیدید اصلا بسیاری از متنها، بسیاری از واژه ها ما رو ارجاع میدن به مسائل فرازبانی، به کدهای فرازبانی. اگر ما اونا، یعنی ما رو بینامتنند، ما رو ارجاع میده به قرآن، ما رو ارجاع میده به یک فرهنگ حالا یهودی، ما رو ارجاع میده به همون چیزی که تحت عنوان ترامتنیت جرارجنت مطرح میشه، و ما اگر اونا رو ندونیم اصلا معنا برای ما امکان پذیر نیست، ترجمه برای ما امکان پذیر نیست. تازه اگر همه اینها رو متوجه شدیم که الان شما نشون دادید با تلاشی که کردید معانی ساختارهای زبانی که داده بودم خدمتون معنا را متوجه شدید، تازه این یک طرف قضیه است. طرف دیگه اینه که شما باید معادل درست رو در زبان فارسی پیدا کنید و تلاش کنید اون تعادل ترجمه‌ای، حالا در نظریه هایی که معتقد و اعتقاد دارن به اینکه ترجمه باید معادل باشه، باید بیایید که ببینید چه صورت زبانی در فارسی برای این ساخت، برای این معنا به کار گرفته میشه. اگر تونستید اون رو هم، اینجا جایی است که بسیاری از بچه‌ها دارن میلنگن، خیلی ها اصلا تو همون مرحله اول دچار مشکل شدن، یعنی معنا و اون تحلیلشون از معنا درست نیست، چون که ترجمه‌ای که کردن کاملا اشتباهه. گاهی نه، معنا رو متوجه شده ولی این طرف قضیه مشکل داره، یعنی وقتی که میخواد به فارسی برگردان کنه متوجه نیست که در فارسی ما چی بگیم و چجوری این معنا رو صورت بندی کنیم. لذا اگر این اتفاق نیفته برای دوستان و هر دو طرف قضیه رو نبینند و مسئله رو به دقت در ترجمه در واقع بررسی نکنند و تحلیل نکنند، دچار مشکلات اساسی میشید. حالا ما اینا رو سریع بررسی میکنیم و امیدوارم حالا دوستانی که این فایل رو گوش میدن بتونن با ترجمه های خودشون هم مقایسه کنن این ترجمه هایی که ارائه میدیم و انشالله استفاده ببرند. و اگر سوالی بود باز هفته آینده در خدمتون هستم. البته دیگه هفته آینده انشالله آماده باشید برای امتحان. خب این بحث متنای اول ترجمه کردیم. خارج سعید عن الکلیه، خارج العالم به استنتاج مهم، خارج الشعب و علی حکومتی، که اینا رو فکر کنم همون اوائل با هم ترجمه کردیم. ما اینها رو عبور میکنیم. وقفه هم بیشتر همون بحث کالوکیشن و همانندی مد نظر بود. خب اینجا یه خورده نیاز به دقت داره که دوستان ترجمه کردن که خب خواهشن ترجمه های خودتون رو هم ملاحظه بفرمایید. جمله اول که نوشته نگاه هم به گربه افتاد، اگر حالا ما سریع رد بشم چون که زمان گرفته میشه، قبلش میخواستم که ترجمه دوستان رو باز یه بار دیگه با هم ببینیم. خب نگاه هم به گربه افتاد. دوستان بعضی ها ترجمه هایی کردند که حالا من میخواستم این رو بگم خدمتون که در فارسی وقتی نگاه هم به گربه افتاد یک نوع معنای ناگهانی در واژه وجود داره. بین دیدن و نگاهت افتادن به چیزی با مشاهده کردن که شاهد تو استفاده میکنه یا رأی تو که برای دیدن است، اینجا فرق هست. یعنی اینجا یک نوع ناگهانی در معنا نهفته است. لذا معمولا از وقع نظری علی القطتی، وقع نظری نگاه هم افتاد بهش، وقع نظری علی القطتی استفاده میشه، که البته در واقع خطف نظری ممکنه، بله نگاه هم را ربود در واقع، بله یک البته میگم باید در قالب جمله، ولی خطفه هم همون معنای در واقع وقع نظری، یعنی یک نوع مثلا توی بعضی از بافت ها اختلس نظری بکاریم، که در واقع سرک کشیدن ترجمه کردیم فکر کنم سر کلاس خودتون بود. بنابراین این نگاه افتادن رو نباید شما اشتباه بگیرید با شاهدتو، با رأیتو، با میخوام بگم که همون تصویره رو سعی کنید ببینید نزدیکترین معادل چی هست، اون رو به کار بگیرید. خب واژه جمله دومی زمین نشست اما فلان، جلس علی الارض ولیکن لما سمعا، خب اما وقتی که غرش هواپیما را شنید سراسیمه بلند شد. ببینید اینجا من در واقع چیزی که مد نظرم بود تفاوت بین نشستن و بین چی بوده؟ بین بلند شدن. اینجا این در واقع روی زمین نشست اما وقتی که صدای غرش هواپیما را شنید سراسیمه بلند شد، این بلند شدن با روی زمین نشستن یک نوع معنای تقابلی داره که توی معناشناسی با هم خدمتون گفتیم. لذا بلند شدن به معنای قامه دیگه نیست، به معنای اینه که چی؟ به معنای وقفه هست. جلس علی الارض ولیکن لما سمع ذوی الطائره او زعیر الطائره قام مرتبکن او مدهشن و غادر المبنى. خبی فرمایید، یعنی اینجا باید متوجه بشه کسی که داره متن رو میخونه در واقع این رو به ما قبل ارجاع بده. نهض یا قام، بله، یعنی باید یک معنای مقابله‌ای براش ایجاد کنیم. قام من مکانه جلس و قام یعنی استاد. لذا این وقفه‌ای که استفاده می کنیم در اینجا در مقابل با نشستن. اگر مثلا اینجا واژه نشستن رو نداشتیم، مثلا داشت حرکت میکرد و یک کاری رو انجام میداد، ممکنه ما از واژه وقفه بتونیم استفاده کنیم. این یه نکته بود که دوستان درست ترجمه کرد. آقای ظریف رئیس جمهور ایران خانم افخم را به عنوان سخنگوی وزارت خارجه انتخاب کرد. خب چیزی که به ذهن اکثر دوستان رسیده بود انتخابه بود، اختاره بود، فلان بود. نه اینکه اینا غلط باشه، و توی متحدثتن و متحدثه هم از کاف استفاده کرده بودن که این بیشتر نشون میده که توی تعریب ها و توی انشاهایی که ما میبینیم مال بچه ها اینه که ذهن بچه ها بیشتر اولا که میره سراغ واژه‌های فارسی و اینکه ساختارها رو سعی میکنه منتقل کنه. مثلا به عنوان رو ذهنش بلا فاصله میره سراغ چی؟ کاف. که متحدثته غلط نیستا، ولی ذهنش نمیره به عنوان تمیز، نمیره سراغ حال، معمولا مثلا میره سراغ اون چیزی که از یک ساخت به جای اون واژه استفاده کنه، مثلا به صورت فلان استفاده میکنه. لذا اینجا میتونیم خیلی راحت بگیم که قام آقای ظریف رئیس جمهور، آقای ظریف که وزیر امور خارجه بوده، حالا آقای روحانی اگه بود رئیس جمهور، خب میگیم قام ظریف، قام ظریف بالتعیین، قام بالتعیین استفاده. بفرمایید. بله نه نه آره، ببینید اصلا جمله باید یک در واقع اینجوری میشد که آره، برداشت شما ناشی از یک اشتباه تایپیه که من مرتکب شدم. این جمله رو اصلا خودم نوشتم، از جایی بر نداشتم. آقای ظریف دو تا نقطه اگر بگیم، خب چون معمولا وزیر امور خارجه انتخاب میکنه، ولی باید میگفتم، باید مینوشتم آقای ظریف وزیر امور خارجه، که این اشتباه از من بوده که نوشتم رئیس جمهور. بحثم این بوده که آقای ظریف وزیر امور خارجه، حالا آقای ظریف مثلا میتونیم وزیر امور خارجه رو حذف کنیم، خانم افغم رو به عنوان سخنگوی وزارت خارجه انتخاب کرد. اینجا بحث ما اینه که برای انتخاب کردن چی استفاده کنیم، و برای به عنوانه که ما خیلی راحت میتونیم بگیم قام ظریف، خب بالتعیین السید افغم متحدثتن، فرمایید. میتونیم از حالت چی استفاده کنیم؟ به جای کمتحدثتن، متحدثتن به اسم وزارت الخارجیه، به اسم ناطقه به اسم وزارت الخارجیه، یا متحدثه به اسم وزارت الخارجیه. پس ما به جای انتخابه، اختاره، نمیدونم واژه‌های دیگه‌ای که دوستانتون نسبه، عینه، نسبه هم مثلا بعضی از دوستان استفاده کردن، رایج‌تر و چیزترش اینه که قام به تعیین خیلی استفاده میشه. لذا انتخابه هم مشکل نداره، یعنی بگی از نظر معنایی مشکل نداره، یا کمتحدثتین هم از نظر معنایی، ولی خب بهتر آن است که ما بیم از اون در واقع ربط های معنایی، از اون ببخشید ترابط های معنایی استفاده کنید. ما یک کتابی چند سال پیش ترجمه کردیم، مال حمیده، دانشگاه تهران چاپ شد، الربط والارتباط فی اللغه العربیه. اومده بود همه اینا رو بررسی کرده بود، یعنی ساختارهایی که لفظی هستن، ساختارهایی که معنایی و معناشناختی هستن و باعث انسجام متن میشه. خب بر اساس موضوع پرونده هسته‌ای، چی؟ بر این اساس موضوع پرونده هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم که اکثرا درست نوشته بودن بناء على ذلك او من هذا المنطلق، هم میتونیم بگیم قمنا بالدراسه، هم میتونیم بگیم درسنا موضوع الملف النووي الايراني که این رو اکثر دوستان درست ترجمه کرده بودن. بعضی از دوستان همین جمله رو هم اشتباه ترجمه کرده بودن. زبان عربی زبان فعل آغازه. اینجا نکته ای که هست اینه که شما در یک مدار و در گفتمان زبانشناسی وارد میشید. وقتی میگید فعل آغاز، این یک اصطلاح، یعنی شما میتونید بگید که اللغة العربية تبدأ بالفعل، خب، ولی وقتی میگید فعل آغاز، این تو زبانشناسی یک اصطلاح تخصصیه. اونجایی که داشتم بهتون در مورد واحد ترجمه خدمت دوستان توضیح میدادم که واحد ترجمه، نمیدونم سر کلاس شما توضیح دادم واحد ترجمه را که متن در کلیت اون توضیح دادم خدمتون دیگه، فکرم همین هفته گذشته بود. اینجا شما واحد ترجمتون میشه در واقع همین ترکیب، یعنی از اون حالت مد شما میرید توی وادی چی زبانشناسی که فعل آغاز رو من چی ترجمه کنم. معلومه این یک اصطلاح تخصصیه. یعنی شما اگر بگی اللغة العربية هي لغة تبدأ بالفعل، این یه خورده اون حالت اصطلاحی بودن واژه رو مشخص نمی کنه. لذا فعل آغاز میگن ذات صيغه فعلیه، ذات صيغه فعلیه یعنی فعل آغاز، ذات صيغه اسمیه مثل زبان فارسی، ذات صيغه اسمیه، ذات صيغه اسمیه، اسم آغاز، فعل آغاز. اصطلاح چیه؟ اصطلاح تخصصی. لذا اینجا واحد ترجمتون میشه اون ترکیب یا اون واژه و باید برید شما اون رو پیدا کنید. دو تا جمله دیگه، جلسه ساعت 2 آغاز شد و استاد جلسه رو ساعت 2 آغاز کرد، اکثرا درست نوشته بودند، از همون تبدأ نمیدونم این استفاده کرده بودید. اما اصطلاح سلطان عثمانی در مرزهای شرقی با مشکلی به نام صفویان روبرو شد، که حالا من دیگه ترجمه های دوستان رو چون خیلی هاشون رو الان دم دست ندارم، ترجمه درستش ببینید دوستان، بعضی از دوستان واجه السلطان العثمانی مشکلتن به اسم الصفویین على الحدود الشرقیه استفاده کرده بودن، یا موارد دیگری که در واقع تو عربی هم به کار میره، واجه مثلا فلان به کار میره، ولی با توجه به اینکه سلطان عثمانی و این ترکیبی که جمله داره اینجوری هم میشه ترجمه کرد، از سلطان العثمانی واجهته مشکله، در مرز با مشکلی روبرو شد، یعنی در واقع مشکله رو چی؟ فاعل واجهته، مثل مثلا میگیم فاتته الفرصه، که توی درس معناشناسی خدمتون گفتم که گاهی فاعل عربی با مفعول فارسی نه جایگزین میشه، یعنی رابطه یک به یک وجود نداره بین اینها، بین فاعل و مفعول همیشه رابطه یک به یک وجود نداره. لذا میگیم السلطان العثماني واجهته مشكلة على الحدود الشرقية ضد الصفويين أو اسمها الصفويون. بس این هم دوستان دقت کنن به این مسئله. مسئله بعد، اصلاح گرایان بزرگی در واقع، این جمله هم جمله مهمی هست و خیلی از دوستان همین رو اشتباه ترجمه کرده بودن. اصلاحگران بزرگی در دو کشور برخواستند، این رو خیلی ها در واقع قامه ترجمه کرده بودند، بعضی از دوستان چیزهای دیگه ترجمه کرده بودند، که متأثر از وضعیت داخلی، متأثر اینجا، این متأثر در واقع نمیخواد دوستان، این جایی بود که اکثرا دچار اشتباه شدن، متأثر رو نمیخواد بگه تأثیر پذیرفتن. توی فارسی یک معنای متأثر چیه؟ بگید. علاوه بر تأثیر پذیرفتن از یه چیزی، متأثر برای یه چیز دیگه به کار میره در فارسی. بگید. برای چی به کار میره؟ ناراحتی. آفرین. آفرین، متأثر شدم از افسوس خوردن، ناراحتی. دقیقا اینجا میخواد همین رو بگه، بافت جمله میگه اصلاح رو در دو کشور برخواستن که متأثر از وضعیت داخلی. اینجا نمیخواد بگه که تأثیر پذیرفتن، اینجا بگه ناراحت بودن از وضعیت داخلی، به تنگ اومده بودند از وضعیت داخلی. ببینید پس همین چیزی که الان خدمتون گفتم، یعنی اینجا این بافت هست که به ما میگه این متأثر معنای اندوهگین میده، معنای ناراحت بودن، به تنگ آمدن، به گونه ای مشابه به غرب مینگریستن. که خب ترجمه‌ای که انجام داده بودن اکثر دوستان توی این قسمت خیلی جالب نبود. وحب فی کل البلدین اصلاحیون کبار اخذ یمدون ابصارهم، اخذ یمدون ابصارهم. ممکن ان نوضح هنا الشرطه، نعم میتونیم یک خط فاصله استفاده کنیم. بعد ان ضاقت صدورهم بالواقع الداخلی، بخوایم اون متاثر از وضعیت داخلی بگیم، بعد ان ضاقت صدورهم بالواقع الداخلي، دوباره شرطة قطع فاصلة، إلى ما يشبه بالنموذج الغربي، إلى ما يشبه، يعني در واقع يمدون أبصارهم إلى ما يشبه بالنموذج الغربي. وتوجه شنين ترجمه، وحب في كلا البلدين إصلاحيون كبار أخذوا يمدون أبصارهم بعد أن ضاقت صدورهم بالواقع الداخلي إلى ما يشبه بالنموذج الغربي. پس اینجا چند تا نکته داشت که دوستان، اکثر دوستان، من کسی ندیدم که درست ترجمه کرده باشه این متأثر از وضعیت داخلی. خب پس این متنهایی که بهتون دادم در ظاهر آسونن، متنهای آسونی به نظر میرسن، ولی در باطن نکات بسیار دقیقی داره که اکثر دوستان دقت نکردید به ترجمه. نمیدونم چه دلیلشیه، بعضی از دوستان اصلا جلوتر رفتی، من فکر کردم واقعا سر به سرم دارید میذارید. یعنی یک ترجمه های بسیار خندداری که میگم خدمتون چجوری ترجمه کرده بودن، بعضی جاها رو اصلا چیزهای عجیب و غریب نوشت. خب کانت المعرکه الانتخابیه همیت الوطیسه که اینا رو درست ترجمه کردید، نمیدونم انتخابات رقابت شدید بود، فلان بود. این دو مورد اول که وهذا من رابع المستحیلات، این هم درست ترجمه کرده، آقای بخاخ زحمت کشته بود، داستانش رو هم آورده بود که حالا انقا است و نمیدونم دوست وفادار و غول و غول چرا و جادو اینها، که درست بود. اکثر دوستان اینا رو نزدیک شده بودن حداقل، اما تطبیق عام از اینجا باز دوباره ترجمه های شما حائز اهمیت و تحلیل ترجمه های شما میتونه کمک کنه انشاءالله ما دیگه دچار اشتباه نشیم. خب ان حلت عقده لسانه بین متنیت این جمله، در همینه در واقع زبانش باز شد، زبانش گویا شد، که اکثر دوستان این جمله رو درست ترجمه کرده بودن. اما جمله دوم، القیادات الردیع فی کل الحالات تعتی بقرار اداری ولغرض فی نفس یعقوب، این رو بعضی از دوستان این رو درست ترجمه نکرده بودن. من یکی از دوستان ترجمهش رو بخونم، اگر پیدا کنم بد نیست که شما، اسم نمیبرم، فقط اگر ترجمه رو پیدا کنم ببینم. خب حالا من این ترجمه شو میخواستم خدمت دوستان بگم که چیزی که ترجمه کرده بود ولغرضن فی نفس یعقوب، ترجمه ای که کرده بود اینه که و یعقوب را مورد هدف قرار داد، یه همچین ترجمه عجیب و غریبی ارائه کرد که ترجمه این حالا آقای بخاخ با زحمت کشیده بودن، آیه و اینها رو آورده بودن، بعضی از دوستان دیگه هم همین کار رو کرده بودن، آیاتی که بهشون در واقع مربوط میشد باز آورده بودن که بسیار جای تشکر داره و این دقت نظر میتونه بهتون کمک کنه. رهبران فرومایه در همه امور، خب فرومایه الردیعه، رهبران میتونید بستگی بافتش در القیادات میتونید مدیران هم ترجمه کنید، مدیران فرومایه در همه امور، فی کل الحالات یا در همه شرایط، خب با تصمیمی اداری، با فرمانی اداری یا تصمیمی اداری اتخاذ میکنن. رهبران فرومایه در شرایط مختلف تصمیمات اداری متفاوتی در واقع اتخاذ میکنن که تنها خود از حقیقت آن آگاهند، که تنها ولغرض فی نفس یعقوب، که دقیقا منطبق با همون معنایی است که از آیه 68 سوره یوسف دوستان میتونن برداشت کنن. خب یه ترجمه دیگه که واژه بعد، هنا یعطی الخاطب البيت من بابه ويتقدم الى اهل الفتاه ويطاح له رعيته ويطاح له رعيتها كما تطاح لها رعيته، وحبذا لو وحبذا ان يتم ذلك من غير ان تعلم الفتاه بذلك رعايه لمشاعره لمشاعرها عفوا. خب این رو دوستان ترجمه های مختلفی باز ازش انجام داده بودن که باز به خاطر عدم توجه به معنا، به در واقع به بافت و همچنین به خاطر ترس از ترجمه، این مشکل توی اکثر دوستان وجود داره. ببینید یه مشکلی که الان دارید، هنوز می ترسید از این که ترجمه بافتمند ارائه بدید، این ترس رو باید کنار بگذارید. هنوز خیلی به خودتون اعتماد به نفس ندارید، لذا همش میخواید وابسته به متنی که بهتون داده باشید. این ترس رو باید کنار بگذارید، باید بدون یک ترجمه روانی که در فارسی معنوس هست رو ارائه بدید. همین این ترس رو باید کنار بگذارید، اصلا معنا در دست شماست، لازم نیست یک نگاهتون همش دنبال تک تک واژه ها باشه که این واژه چی میگه. خیلی واقع الان من ببینید همین قسمت رو براتون ترجمه کردم، چون که این بخش واقعا دیگه چیزی نبود که دوستان بلد نباشند یا مثلا بگیم که اینجا نمیدونم معنا براشون روشن نیست. یکی از دوستانتون ترجمه کرده، من ترجمه های دوستانتون رو اجازه بدید بخوام. خب در اینجا خواستگار از راه درست وارد می شود، درخواستش را به خانواده دختر گفته، فرصت دیدن دختر به او داده می شود همان گونه که فرصت دیدار او به دختر داده می شود، و پسندیده است که برای مراقبت از احساسات دختر این امر بدون آن که بداند انجام شود. این ترجمه یکی از دوستان شماست. ترجمه یکی دیگه از دوستان شما، نامزد دختر به خانه آمد و خدمت خانواده دختر رسید، بهش اجازه داده شد دختر رو همونطور هست ببیند، چه بهتر که دختر از وجود او مطلع نشود تا احساساتش درگیر نشود. یعنی دیگه کم کم در واقع تو این ترجمه دختر رو شوهرم داره میده دیگه، نامزد دختر به خانه اومد، خلاصه خدمت خانواده رسید. و بقیه دوستانتون از این هم، از این ترجمه هم فاصله یه خورده بیشتری داشتن با متن. میخوام بگم که شما اصلا معنا رو گرفتید، لازم نیست که شما هم تو ترجمه اول هم تو ترجمه دومی، نه که مثال میزنم از بچهای خوب ما هستند که ترجمه هایی که انجام دادن ها، اصلا لازم نیست که اینقدر بترسید از این که حالا فاصله بگیرید از متن. این رو باید دوستان مدیریت کنید، وگرنه دچار مشکلات اساسی میشید. شما ترجمه رو میتونید بگید که در اینجا هنه خواستگار به عرف جامعه احترام میگذاره. بله، در اینجا خواستگار به عرف جامعه احترام میگذارد. لازم نیست که بگیم از در پشتی میاد یا از در جلویی میاد. یعتی الخاطب و البیت من بابهی، یعنی آقا به عرف جامعه احترام میذاره، که این هم در واقع باز رب داره به آیه قرآن و اینها. خب نزد خانواده دختر می رود و دو طرف با یکدیگر دیدار می کند. ببینید دوست اولتون که ترجمه کرده بود که اجازه می دهد که دختر نمی دونم پسر رو ببیند و اجازه می دهد که پسر، این رابطه آقا یعنی یک دیدار دو طرفه مهیا میشه. میخواد اینو بگه دیگه، تصویر اینه که دو طرف با یکدیگر دیدار می کند. درسته؟ پسندیده است برای مراقبت از احساسات دختر این هم بدون آگاهی وی انجام پذیرد. متوجه شدید؟ پس ما اصلا لازم نیست که این ساختارها رو به صورت یک به یک ترجمه کنیم، معنا رو بگیریم، ببینیم آقا فارس زبان کدام جمله کدوم صورت بندی رو میپذیره و براش معمول تر و رایج تر هست. و معمولا دوستان کسانی، ببینید آسان ترین نوع ترجمه که البته اشتباه ترین نوع ترجمه هم است، اکثرا ترجمه تحت لفظیه. ترجمه تحت لفظی یعنی که من میترسم و هی یه چشم به اون واژه هاست میام هی واژه ها رو ترجمه میکنم. ترجمه معنایی است که ذهن رو درگیر میکنه. ترجمه تحت لفظی ترجمه معجمیه، ترجمه که طرف میره سراغ معجم، میره واژه رو از دل معجم، یعنی کمترین فشار به خود فرد میاد. ولی در ترجمه ارتباطی ذهن مبارک فسفر بیشتری در واقع مصرف میکنه و البته باید آگاهی بیشتر و دانش بیشتر و ذوق بهتری داشته باشید. ترجمه خیلی ذوقه. مورد بعدی که این موردم و سوف يسجل تا آخرش که آخرش و ما بکت عليهم السماء والارض و ما كانوا منظرين. خب این قسمت آخرش که مربوط به آیات قرآنه، خب ترجمه ها اکثرا توی این قسمت، یعنی قسمت اولش خوب بود، اون جایی که اومده بود آخرش بعضی از دوستان در واقع اومده بودند همون آیه قرآن ترجمه، عین ترجمه آیات قرآن رو آورده بودند به آخرش اضافه کرده بودند، که باز میگم میتونید بر اساس بافت اینها رو ترجمه کنید، اینها بینا متنند، یعنی اصلا من خدمتون توضیح دادم که شما بستگی به نوع ترجمه‌ای که استفاده می‌کنید، اون وفاداری معنای خاص خودش رو داره. من میگم این وفاداری به این معنا نیست که تحت لفظی ترجمه کنید. کی گفته وفاداری به معنای اینه که تحت لفظی؟ وفاداری یعنی این که توی اون نظریه اسکوپوس که خدمتتون توضیح دادم، وفاداری یعنی ترجمه معادل ارائه بدید، یعنی ترجمه برابر ارائه بدید، هرگز به معنای ترجمه تحت لفظی نیست. یعنی که آن معنا رو منتقل کنی. حالا تازه نظریه اسکوپوس هم میگه اصلا وفاداری کلا لازم نیست، یعنی در واقع از اونم عبور کردن توی نظریه های کاربردشناسی مثل نظریه اسکوپوس. ولی در وفاداری هم بالاخره باید معنای وفاداری رو مشخص کرد. وفاداری انواعی داره، معنی مختلفی داره. وفاداری توی ترجمه های ارتباطی یعنی شما برو همین کاری که الان داریم اینجا انجام میدیم، معنا رو بگیر در نزدیکترین صورت زبانی منتقلش کن اون معنا رو، که مشکلی نداره. یعنی وفاداری هم مشکلی با وفاداری هم نداره و از اون نظر هم هیچ اشکالی پیش نمیاد. خب آخرش من فقط ترجمه کنم، آنچه در عراق اتفاق افتاد یا در عراق رخ داد نتیجه حتمی سرنوشت حکام ظالمی است که هیچ کس بر نابودی آنها وقعی ننهاد. حالا اگر آینده ترجمه کنیم، وقعی نخواهد گذاشت، بلکه همگان برای رفتنشون لحظه شماری میکنند. اینجوری هم میتونی ترجمه کنید، یعنی لازم نیست که بگید نه آسمان بر آنها گریه کرد و نه زمین بر نمیدونم بر آنها خون گریست. هیچ کسی بر آسمان و زمین اینجا در واقع میخواد بگه هیچ کسی بر نبود آنها وقعی ننهاد. رفتید رفتید، متوجه شدید؟ اصلا نترسید از اینکه از متن به این معنایی که گفتم فاصله بگیرید. خب ترجمه بعدی، ان الاصلاح الاجتماعي ونبذ الحرب لا يتم شيء منها الا اذا تحقق للنساء التمثيل النيابي في البرلمان وكانت المعركه وكانت المعركه حاميه الوتس. خب اون آخرش باز كانت المعركه حاميه الوتس، اینجا باز همون چیزی که قبلا داشتید، منتها خود جمله هم ان الاصلاح الاجتماعي، ببینیم دوستان چی ترجمه کردن. یکی از دوستان اینو ترجمه کرد، چیزی از اصلاحات اجتماعی و کنار گذاشتن جنگ انجام نخواهد شد. چیزی از اصلاحات اجتماعی و کنار گذاشتن جنگ، اگر درست خونده باشم، مگر اینکه طی رقابتی امکان نمایندگی برای زنان در پارلمان فراهم آید، امکان نمایندگی برای زنان در پارلمان فراهم شده و مبارزات پرشور و حرارت باشد. این ترجمه ای هست که یکی از دوستان انجام داده. ترجمه یکی دیگه از دوستان، با اصلاحات اجتماعی و انصراف از جنگ چیزی حل نمی شود مگر اینکه زنان در مجلس نماینده داشته باشند، که این آغاز یک جنجال شدید است. خب اینجا دیگه اصلا شما در واقع تعادل و اینها رو کلن پشت سر گذاشتین، یعنی اصلا متنه رو جا نیفتاده. اون متنه اگر خوب جا میفتاد همچین ساختارهایی برای ترجمه بقیه دوستان هم همینجوری، یعنی ترجمه هایی که کردن، در حالی که دوستان متن اونقدر پیچیده نیست که ما بخوایم این متنها رو درست ترجمه نکنیم. اصلاحات اجتماعی و پایان بخشیدن به کشمکش تنها در گروه تضمین نمایندگی زنان در پارلمان طی انتخاباتی رقابتی است. اصلاحات اجتماعی و پایان بخشیدن به کشمکش، این نوشتتون خانم علایالدین شکسته است، اگر واتساب بفرستید ممنون میشم. خب پس اصلاحات اجتماعی و پایان بخشیدن در گروه چیه؟ یعنی دوستانی که باز ترجمه کردن همین چالشی که دارید، همین مشکلی که دارید و اون ترس از فاصله گرفتن از متن، اکثرا اومدید که به متن چسبیدید، این مشکل رو چندین برابر کرده برای دوستان که همه تونو میندازم، یعنی این ترم همه تونو میندازم. دوباره اعتبار رئیس و مجلس شورای اسلامی، نوشتتون خانم ملک میرزایی شکسته است، بفرستی واتساب. نوشتتون شکسته است، ترجمه رو گفتم، اصلاحات اجتماعی و پایان بخشیدن. حالا حرب استفاده کرده، چون بحث چیزه، بحث انتخاباته، من کشمکش ترجمه کردم، درگیری. خب اصلاحات اجتماعی و پایان بخشیدن به کشمکش ها تنها در گروه تضمین نمایندگی بانوان در پارلمان طی رقابتی انتخاباتی رقابتی است. و کانت المعرکه حامیه الوتس، یعنی انتخابات رقابتی ترجمه شده، که معنا رو اون چیزی که مد نظره اون طرف، حالا میتونید یکم جا به جایی کنید، دوباره تغییرات ایجاد بدید و این منزل نیست، میگم رو ساختای مختلف میتونید استفاده کنید، ولی ترجمه هایی که ارائه شده ترجمه های اشتباهی است. خب اگر خانم ملک میرزایی بفرستی واتساب من میخونم، چون نوشته تو باز به هم ریخته، بقیه دوست اصلاحات اجتماعی صورت نمیگیرد مگر. بله بله، حالا من گفتم که تنها در گروه تضمین نمایندگی، اصلا اینجا ما تضمین اذا تحقق، ولی از واقعی تحقق میتونید تضمین در واقع برداشت کرد و مواردی از این قبیل. خب مورد بعدی اعتبر رئیس مجلس الشورى الإسلامي علي لاریجانی المفاوضات النووية الجارية بين إيران ومجموعة دول خمس زائد واحد بأنها مفاوضات معقدة وصفها بأنها معركة دبلوماسية حامية الوطيسي که باز دوباره همون حامية الوطيسي اینا به کار رفته که این رو خیلی از دوستان خوب ترجمه کرده بودن. من چند تا متن فرستادید دوستان، پیامایی که دادید واتساپ بفرستید حتما پاسخ میدم. خب میرسیم به تناسی و تعبیر المتأثر بالمناخ الاسلام. اینجا متأثر و تأثر، اینجا معنی تأثیر و تأثیر پذیرفتن اینها داره. خب ببینیم، خب خانم ملک میرزایی نوشتن که نه، خب دیگه باید متن رو باید دقت کنید اون جایی که الان من میخونم که بالاخره متن نوشتار هست، باید خودتون بدونید که تا کجا در واقع باید بخونید، کجاشو باید مکس کنید، اون کالوکیشن ها و اون همنشین ها رو باید درست تشخیص بدید. این که میفرمایید متوجه از لعنتون بده من خودم میخونمش واقعا به چشم نمیاد، اون دیگه خون جلو چشاتون رو میگیره احتمالا وقتی متن رو میخونید. باید آرامش داشته باشید، با سعی صدر متن رو بخونید که نزدیکترین حالا معنا رو انشالله بعد از حالا یک بار دو بار سه بار خوندن براتون جا بیفته. از این جور متنهای چالشی باز اونقدر از این موارد هست که انشالله سعی میکنم تا فردا یک عالمه دیگه از این متنها براتون بفرستم، ببینم چی کار میکنید. خب ناشدنا كبار الموظفين واستغفنا بالمسؤولين وخاطبنا عددا من المحافظين لكن للأسف كنا وما زلنا كمن يؤذن في مالطة. دوستان ترجمه هایی که کردید، یک ترجمه های عجیب و غریب بعضی از دوستان کرده بودند که حالا ترجمه، من دیگه ترجمه دوستان رو نمیخونم. از مسئولان رده بالای حکومتی تا دیگر متولیان امر درخواست کمک کردیم، تعدادی از استانداران رو به یاری طلبیدیم ولی هیچ گوش شنوایی برای درخواست های مکرر ما نبوده و نیست. این رو باز میتونید یک صافکاری روش انجام بدید، ولی میخواد اینو بگه دیگه، برای درخواست های ما هیچ گوش شنوایی وجود نداره که این داستانی پشتش هست که من یعذن فی مالطا، که داستانش رو آقای بخاخ آوردن. البته آقای بخاخ اینا رو هم اگه زحمتی نیست، چون اکثرشون همشون این داستانایی که آوردید درست آوردید، ترجمه های خورده نیاز به اصلاح داره، در اختیار دوستان میتونید قرار بدید و اونها هم استفاده کنید. دوستان من دیگه خسته شدم، لم تکن استقاله او اینا رو هم دیگه خود دوستان، استعفا یا به معنای واضح‌تر برکناری رناتو روجیرو وزیر امور خارجه ایتالیا شگفت آور نبود، زیرا همه نشانه حاکی از اجتناب ناپذیر بودن رویارویی و قطع رابطه بین نخست وزیر و وزیر خارجه بود، که تقریبا ترجمه درستی هست. وهي تجلس أمام المأذون الذي كان عابسا وهو يكتب كتابه وكان الرجل مكشوف عنه الحجاب. مكشوف عنه يعني قوي پرده غيب از بر وی افتاده بود. اینو میخواد بگه که حالا روبروی عاقدی نشسته بود و عاقد عبوسی نشسته بود که در حال نوشتن عقدنامه بود، که اینو خود دوستان حتما اصلاح کنند. من ترجمه های بقیه موارد رو هم دیگه بدون اینکه بیام تمرکز کنم بله میخواد بگه از عالم غیب خبر داشت، انگار که از عالم غیب خبر داشت. پرده ها بر وی در واقع از جلوی وی افتاده بود، افکنده شده بود. خب هیچ یک به جایی نرسید، آب در هاون چی آب در هاون آبن آب در هاون کوبیدن. آره دیگه، آب در هاون کوبیدن به معنای اینکه الان نفخ فی قربت مثقوبه. نعم النفخ هم آب در هاون کوبیدن. بله آب در هاون کوبیدن میشه، ولی خب باید بر اساس متن بیاید جاسازش کنید. آره آره اونم میشه، بله برای اینم میشه. بله کمن یعظم فی مالته، یعنی انگار نه انگار. کمن یعظم فی مالته، آره میتونید بگید که ببینیم. بذارید یه بار دیگه من متن رو ببینم، اجازه بدید که من یعظم فی مالته رو بیارم. همینه. خب کوهاتون آره میشه، آره ولی خب میگم باید ساختارشو. خب اینم میشه جناب زمانی، اینم میشه. خب لم تکن استقاله او به معنا او به، اینم خوندیم. یه تجلس اینم خوندیم. میریم مورد بعد. ان القراءه تحولت الى طريقه اكل الاسافير. که خب اینها رو دوستان باز اون تصویره اکثرا جا نیفتاده بود، همین جمله رو هم اشتباه ترجمه کرده بودن خیلی از دوستان، که من میگم خواندن تبدیل شده بود به شیوه تفننی. یکی از دوستان ترجمه کرده بود یا یکی دیگه چیز دیگه نوشته بود که میگه در مقالات پیشین اشاره کردم که مطالعه به امری سطحی و شتاب زده مبدل شد. طریقت اکل الاسفیر سطحی و شتاب زده. جمله بعدی مع احترام للاطباء و ابنی واحد منهم الا ان البعض منهم اتباع بالبرکه. اتباع بالبرکه، ببینید معنای توی فرهنگ عربی معناش معنای خیر و برکت و اینها داره، ولی این معناش اینه که حواله کردن یه چیزی، در واقع بگیم که آقا اون چیزی که در واقع اعتقادی که از خیلی براش زحمت نکشیم، بگیم که آقا در واقع قضا و قدر اینجوری بوده، نمیدونم چیزی که خیلی براش تلاشی صورت نگیرد. اتباع بالبرکه، چیزی که علی برکت الله باشه یه کاری انجام میدیم، نه این که علا برکت الله که خوبه، ولی ما خودمون در واقع اون کار انسانی و با پشتوانه علمی حساب شده انجام ندیم، زحمتی براش نکشیم، میگیم که آقا یه چیزی اتباعون بالبرکه. احسن یه چیزی توی مایا، یعنی در واقع طرف با رشوه با رفاقت نمیدونم از یه طرف و از طرف دیگه خیلی برای اون کار زحمت نکشیده. اینجا اتباع بالبرکه، پس این هم یک کده، یک بینامتنیته. ممکنه اشتباه این بینامتنیت رو دریافت کنیم که خیلی از دوستان اینو اشتباه ترجمه کرده بودن، در حالی که اصلا بافت جمله هم داره اینو بهتون میگه. میگه آقا ضمن احترامم به پزشکان که پسرم هم یکی از اوناست، باید بگم که برخی از آنان با کمترین سواد و تجربه لازم به طبابت می‌پردازند. اتباع بالبرکه لا یطورون انفسهم ولا یجددون معلوماتهم. در واقع چه اتفاقی میفته؟ این افراد برای پیشرفت و بروز رسانی خود یا برای پیشرفت و به روز رسانی دانش خود هیچ تلاشی نمی کنند. ترجمه رو دقت کردید؟ ترجمه دوستان رو بخونم براتون، دچار یأس فلسفی میشید. اصلا یه نفر گفته نمیدونم پزشکان رو باید از دانشگاه انداخت بیرون، اون یکی گفته اطلاعات پزشکان مال زمان قدیمه، یکی دیگه یه چیز دیگه نوشته. مگه این متن به این خوبی إن أبواب الاتحاد الأوروبي لم تعد مغلقة إلى الأبد في وجه أوكرانيا. أوكرانيا بمعنى أن هذا الدور طه خارج. هون ليس هستوستان، ليس عشم إبليس أو عمل إبليس، بمعنى آرزوی إبليس که داستانی داستانش داره، داستان برگشت ابلیس به بهشت، که ترجمه ای که دوستان صورت گرفته، باز دوستان بعضی از دوستان نزدیک شده بودند ولی خیلی از دوستان اصلا معنا رو باز دوباره گم کرده بودن. درهای اتحادیه اروپا تا آخرش ترجمه رو الان میخونم تو ضبط میشه، اتحادیه اروپا تا ابد بر روی اوکراین بسته نخواهد موند، چرا که این نقش هر چند یک ضمانت رسمی از سوی اروپا نیست، ولی این پیام را با خود دارد که دلبستن کی بود؟ یوشینکو. خب دلبستن یوشینکو به اروپا، دیدن پنبه‌دانه در خواب نیست. در واقع اونجا گفته لیس عشم ابلیس فی الجنه، ما آوردی معادلش چی؟ اینجا یک اصطلاح دیگه توی فارسی اومدیم سعی کردیم که این رو باز دوباره با یک، در واقع با یک مثل، یک با یک به نوعی یک ترکیب همسان این رو جایگزین کنیم. گفتیم که خیلی هم بعید نیست، لیس در واقع دیدن پنبه‌دانه در خواب نیست. دوستان ترجمه های دیگه ای کرده بودن که من دیگه اونا رو نمیخونم، خودتون ترجمه هاتون رو روبرو قرار بدید و اینها رو انشالله بررسی کنید. یعنی اگر دقت نکنید هیچ. خب جمله بعدی، ان اضعف الایمان، اضعف الایمانی ان نتذکر فلسطین او فلسطینیین طوال الوقت ومن لم يرزقه الله، ومن لم يرزقه الله بأطفال يكفل في ابن شهيد. خب این رو دوستان چی ترجمه کرده بودند؟ یکی از دوستان فلت منحو یعنی اتصور، اضعف رو ترجمه کرده بود قوی ترین، ضعیف ترین مراتب ایمان میخواد بگه، اضعف درجات الایمان. و این آخرش مهمه که اونجا رو باید درست ترجمه کنه، میگه پایین ترین درجه ایمان اینه که حداقل یادآور آرمان فلسطین باشیم. دوستان اونقدر چسبیده بودن، یعنی اکثر ترجمه‌هایی که نگاه کردم این جمله رو پایین ترین درجه ایمان اینه که حداقل یادآور آرمان فلسطین باشیم، چسبیده بودن به این متنه، از این متنه جدا نشده بودن. یعنی کسی که میخون متوجه بود دقیقا این یه ترجمه عربی فارسی لیزه شدن هست. فارسی لیزه شده چی بگیم؟ یعنی خیلی خیلی وابسته، باید از متن بکنید آن یادآور آرمان فلسطین باشیم و هر کی از نعمت اولاد محروم است سرپرستی فرزند شهید را عهده‌دار شود، که درستین آخرش آقای بخاف به خوبی ترجمه کرده بود. خب موارد دیگه دوستانم همینطور، خواهشن یه چیزی نمونده، چند تا جمله مونده، اینا رو بررسی کنید. فقط اون خبز المقدس رو، همون عشای ربانی مد نظر هست، ولعلنی لا ابالغ، اون حجر زاویتین یعنی یک در واقع سنگ بنای برگزیده، آره سنگ بنای برگزیده، من اینجا می گمارم می نهم و کسی که به آن ایمان بیاورد هرگز خار نخواهد شد. و اون هم گفته اون مشکلی که ما بهش دچار شدیم مردم بهش دچار شدند، اول خبز المقدس، که خبز المقدس منظورش همون عشای ربانی هست ترجمهش، ولعلنی لا ابالغ این زواج امریکا من اسرائیل زواج کاتولیکی، یعنی میخواد بگه که ارتباطی که به این، هم خیلی از دوستان حقیقتش این رو درست ترجمه کرده بودن، جمله آخر رو درست ترجمه کرده بودن که در واقع ازدواج رابطه آمریکا با اسرائیل یک رابطه ناگسستنی هست. این رو خوب ترجمه کرده بودید، امیدوارم بقیه دیگه جمله ای نموند فکر کنم. پس جمله آخر هم ترجمهش اغراق نیست اگر بگوییم که پیوند آمریکا و اسرائیل پیوندی ابدی و ناگسستنی است. اینا هم هست. خب این پاور بعدی هم هست. این پاور بعدی رو حالا انشاءالله بذارید برای هفته آینده. اگر در مورد ترجمه هایی که انجام ها خبز المقدس به معنای همون عشای ربانی دیگه، جمله اول میگه که چی؟ الخبز المقدس. بلایی که، مصیبتی که، سختی که گریبانگیر مردم شده است همان عشای ربانی است که حالا جاخالی گذاشته، شما جاخالی میذارید که حالا هر چیزی را در جانهای ما، در روان ما، مستمرتون فی البقاء علی قلوبنا، که بر جانهای ما چنبره انداخته است. مثلا خب چنبره انداخته، چون منفیه دیگه، چنبره انداخته است. خواهش حادا چی؟ این رو ما میتونیم بگیم که من در کوه صهیون یا همون اورشلیم در واقع سنگ بنایی برگزیده و گرانبها مثلا مینهم، خب میگذارم که کسی، میگذارم هر کس که بدان ایمان بیاورد خار نخواهد شد. حجر خواهش ببینید این رو، همین این جملات یه خورده بسته به بافت هم داره. من اینم خیلی روش فکر کردم چون که متن اصلیش رو پیدا نکردم، ولی چیزی که هست حالا اونجا تو اون متن، یه متن عربی که داشتم میخوندم، همون در واقع کنیست یا اون رو هم به عنوان احد احجار الزاویه، یعنی تو متنی که توضیح داده گفته این هم یکی از در واقع سنگ بناها هست، یعنی اون مکانها هم ممکنه که در واقع ارجاع بشه. البته اینم نزدیکه چون که میگه کسی که بهش ایمان بیاورد، در کل فرد که اگر مسیح هم باشه منظورشون آیینشه دیگه، درسته؟ کتاب مقدس به قول دوستتون آی زمانی. آره سعید خب همین وضع از اوفی صحیون هجر از اویت مختارن کریما، آره همین احتمال زیاد همون کتاب مقدس منظورش باشه که دقیقا همینه. فی صحیون هم احتمالا دیگه، آره دیگه، هجر از اویت مختارن کریما والذی یؤمن به لا یعره، چون که تو ادامه جمله بعدش هم داره همین رو، همین فرمایش رو تایید میکنه، والذی یؤمن به لن یخزا، طبیعتا این نمیتونه از نوع ماده باشه. سنگ بنایی که حالا کتاب مقدس هست منظورش آینه، آره آره دوستتون اصلا، آره آها آها آها بله بله در واقع مجاز به علاقه مکانیته، درسته؟ آره همینه در راه همونه. میگه آقا همین من ترجمه هم پس درسته، اون ترجمه ای که خدمتون گفتم سنگ بنا یا صهیون یا همون در واقع کنیسه ای که هست همینه، مکان رو میارید، منظورت همون آینشه دیگه، آین و در واقع اون مذهب و این هاست. درست درست کاملا همینه که آقای زمانی هم اصلا رفته تحقیق کرده، عهد جدید رو دیده، نامه اول پتروس باب 7 آیه 8. بسیار عالی، بسیار عالی. خب این خیلی خوبه، یعنی ما اگر روی متنها دقت بیشتری بکنیم، اینها رو در بیاریم، طبیعتاً دچار اشتباه در ترجمه نخواهیم شد. بنابراین ترجمه این واژه هم به نوعی همین هست، یعنی گاهی مواقع ترجمه‌ای که بخواید انجام بدید به همون صورتی که این آورده. حالا دوستتون آقای بخاخ ترجمه کرده، ترجمه آقای بخاخ رو ببینیم. بذاریدم پیدا کنم. بله، آقای بخاخ ترجمه کردن، همانا در بین مؤمنین مسیح برگزیده و بخشنده را میگذارم. خب ببینید، مسیح رو اگر بگیم، آقای بخاخ خود مسیح رو بگیم، این شاید مثلا محدودش کردیم به یک زمان. خب مسیح رو بگیم محدودش کردیم، که مگه اینکه آیین مد نظر باشه دیگه. و ما میتونیم بگیم که ما در واقع در صهیون، در اورشلیم کلن بگید. بله چی متوجه نشدم؟ رسول کجا؟ آها، بلکه نیست. الرسول ما زال مستمرا في تشبيه فالكنيسة كنيسة أي المؤمنين هم هيكل الله المؤمنين، فهم الحجارة الحية التي يتكون منها الهيكل، والمسيح أجر زاوية الذي يجمع ويربط هذا الهيكل. خوب خوبة خوبة، ممنون. حالا در عزا و فیسوحیو در کنیسه سنگ مقدسی را در جایگاه والایی قرار میدهم و کسی سنگ دیگه. ببینید همینه، در واقع ما میتونیم از واژه آیین مسیحیت، مسیح اینا استفاده کنیم، میتونیم از اسم مکان هم اراده در واقع اون مؤمنان رو اراده کنیم و این رو به عنوان سنگ بنای برگزیده و گرانبها، سنگ بنای مقدس برگزیده و گرانبها میگمارم، کسی که بدان ایمان بیاورد خار نخواهد گشت. درسته، میگم در هر صورت اگر این معنا رو حالا کتاب مقدس، مؤمنانی که در واقع ایمان دارن به این رو مد نظر قرار بدید، بله میتونیم به ترجمه، بله ما میتونیم، میگم یه ترجمه برای آیین بیاریم. من به نظرم باز میگم آیین باشه همه چیز رو میرسونه، آیین مسیحیت رو میگمارم به عنوان سنگ بنایی که کسی که به این آیین اعتقاد داشته باشه در واقع خار نخواهد شد. ببینید پس روی یک واژه ما چقدر میتونیم با همدیگه بحث کنیم برای ترجمهش، و اینجوری نیست که واقعا یک چیزی رو دیدید بلافاصله تصمیم بگیرید. بعضی از متنها بین متنهای دینی دارن، بین متنیت تاریخی دارن، بین متنیت‌های مختلف دارن، و هر کدام از این دالهای ما مدلولهای متعددی میتونه داشته باشه. لذا دوستان پس به این مسئله دقت کنید. ما حتی دوستان برای خود واژه دال مدلول‌های مختلفی برز آبرش آرز میشه. من میخوام اهمیت این مسئله رو خدمتون بگم. مثلا شما دال رو از منظر منطقیون در نظر بگیرید، با دالی که از منظر سوسور هست، با دالی که از منظر دریدا هست، با دالی که از منظر لاکلاو و موف هست، همین واژه دال ده ها معنا براش در نظر گرفته میشه. تا اینکه ما نریم اون بافت رو، الان صحیون رو، باز خود همین رو میگم، بر اساس بافت وقتی میخوای ترجمه کنی، یکی میگه آقا من اعتقاد دارم که این مؤمنان باید ترجمه میشه و بر اساس بافت چه بسا ترجمه دقیق ترش آیین مسیحیت بتونیم ترجمه کنیم و چه بسا اصلا اسم مکان رو بیاریم، مقصود ما از اون اسم مکان مجازی باشه. همه اینها به نوعی میشه ترجمه کرد و ترجمه در واقع خدمتون گفتم اینجوری توی اون بحث معناشناسی ممکن است یک، دوستان دقت کنید، ممکن است یک مدلول دالهای متعددی داشته باشه، یک معنا، مثل همین مثلا آیین مسیحیت، مؤمنان، یا مکانی که اراده بشه ازش، آیین رو ازش اراده بشه. پس یک مدلول ممکنه دالهای مختلفی داشته باشه، در عوض هم همینطور یک دال ممکنه مدلولهای متعددی داشته باشه. خسته نباشید، جلسه خوبی بود، یعنی داشتیم کنسلش میکردیم ولی با اینکه تعداد دوستان دیگه 9 نفر شدید، امیدوارم بقیه دوستان هم این مباحث رو پی بگیرن، دنبال کنن. و به نظرم اگر یکم دقت کنید ترجمه هاتون بهتر میشه، فقط باید بخونید دوستان، باید بخونید. ان العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك، یعنی باید واقعا خودتون رو وقف کنید، حالا تو هر حوزه‌ای که دوست دارید تخصص پیدا کنید، ترجمه حالا هست یا هر چیزی، تا وقت نذارید دچار در واقع مشکلاتی خواهیم شد که حالا توی ترجمه اینجا توی بحثای علمی خودشو نشون میده. اگر سوالی هست من در خدمتم، اگر نه تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم، در پناه حق باشید. خدا نگهدار. ممنون از شما های بخاق، زحمت زیاد کشیده بودید، آیات و اینا رو در آورده بودید، بسیار سپاسگزارم. بقیه دوستان هم تشکر میکنم، زحمت کشیده بودید. در پناه حق باشید، تا هفته زنده باشید، تا هفته آینده خدا نگهدارشون.